श्री विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक प्रकरण के पंचदशी नामक ग्रंथ के ध्यानदीप नामक नवम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 87वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। 88वें श्लोक का विचार आज होना है। ये शंका हुई थी कि उपासक को आनंदत्वादि विधेय गुण तथा अस्थूलत्वादि निषेध्य गुण से उपलक्षित ब्रह्म का निरंतर चिंतन करना है। तो मान लो बाकी व्यवहार तो छोड़ दें, मोक्ष की ही इच्छा है, तो बाकी व्यवहार छोड़ देने पर भी प्रारब्ध का भोग तो छोड़ा नहीं जा सकता ना। वो तो ज्ञानी का भी नहीं छूटता, ये तो अज्ञानी है, उपासक है। तो जब प्रारब्ध का प्रारब्ध फलोपभोग करेगा तो प्रारब्ध अपना सुख दुखात्मक फल भुगवाते समय सुख की अनुभूति रूप वृत्ति और दुख की अनुभूति रूप वृत्ति उसके चित्त में कराएगा। तो जो सुख का अनुभविता है, दुख का अनुभविता है माना जाता है उसे भोक्ता। तो भोक्त्राकार वृत्ति बनेगी उसकी प्रारब्धवशात। तो जिस समय भोक्त्राकार वृत्ति बनेगी उस समय अभोक्ता निर्विकार असंग ब्रह्म मैं हूं, ये चिंतन कैसे होगा? अभोक्त्री असंग निर्विकार ब्रह्माकार वृत्ति उस समय चित्त में नहीं रहेगी, तो उपासना में निरंतरता खंडित हो जाएगी, खंडित उपासना हो जाएगी। इसलिए ये कहना कि निरंतर चिंतन करो, ये कैसे बनेगा? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कि जैसे विषानुरक्त व्यक्ति निरंतर जिस विषय के प्रति उसकी आसक्ति है, राग है, एक चित्त में उसकी स्मरणात्मिका वृत्ति रहती है, उस विषय की रागास्पद विषय का स्मरण रूपावृत्ति रहती है और व्यवहार भी करता है। ऐसे ही जब साधन के प्रति श्रद्धातिशय होगा, आस्थातिशय हो जाएगी, तो वह आस्थातिशय प्रारब्ध का भोग करते समय भी मैं असंग अभोक्ता निर्विकार ब्रह्म हूं इस वृत्ति का स्मरण बना रहेगा, उसका आवर्तन होता रहेगा, चिंतन होता रहेगा, विषय के प्रति अधिक आसक्त व्यक्ति का जिस विषय के प्रति आसक्ति है उसका जैसे चिंतन वो करता रहता है और दूसरा व्यवहार भी करता रहता है वैसा। इसे कहा गया 87वें श्लोक में, लेकिन अंतर इतना होगा कि केवल व्यवहार में ही जो मन वाणी शरीर से लगा हुआ है उससे जैसा व्यवहार होगा ऐसा व्यवहार ध्यान में लगे हुए व्यक्ति से नहीं होगा। शुरू शुरू में व्यवहार में कुछ विसंगतियां भी उपासक के आ सकती हैं। ये एवं ध्यानैकनिष्ठोपि लेशात लौकिकम आरभेत, ये जो 87वें श्लोक का पूर्वार्ध है इससे बताया। और वो जैसी जैसी उपासना का परिपाक होता जाएगा तो फिर व्यवहार भी उसका सहज होता जाएगा। शुरू में असहजता महसूस होगी। कोई भी नए विषय का जब अभ्यास करता है तो ऐसा व्यवहार में भी होता है, तो परमार्थ में भी होगा। लेकिन जो तत्वज्ञ है, परमात्मा की आत्मरूप से अनुभूति जिसने की है, उससे व्यवहार तो सम्यक प्रकार से ही होगा। ये कहा गया कि तत्वित्तु अविरोधित्वात् लौकिकम सम्यक आचरेत से। तत्वज्ञानी और उपासक में इतना अंतर रहेगा कि उपासक अभी तत्वनिष्ठ न होने के कारण व्यवहार में संकोच करेगा, उसका व्यवहार सीमित होगा। और जितना कम से कम व्यवहार होगा उतना थोड़ा ढंग से होगा। व्यवहार फैलेगा तो व्यवहार में असंगति आएगी उपासक के शुरू वाले, और तत्वज्ञानी के व्यवहार में तो विसंगतियां नहीं होगी, उसका व्यवहार सम्यक ही होगा। क्योंकि तत्वज्ञान होता ही है पहले जिसने निर्गुण की उपासना यानी निधिध्यासन किया है, और विपरीत भावना जिसके चित्त में कारक रूप में बिल्कुल रही ही नहीं है। विपरीत भावना सर्वथा निवृत्त होगी तब न अहम ब्रह्मास्मि बोध होगा, अनुभूति होगी। और विपरीत भावना के रहते हुए विपरीत भावना जितनी प्रबल होगी उतना शुभ संस्कार का संपोषक जो निधिध्यासन कहो या निर्गुण का चिंतन कहो, वो विपरीत भावना उसमें विघ्न उपस्थित करेगी, इसलिए विसंगतियां होगी। और ब्रह्मज्ञानी में वो नहीं होता, तत्वज्ञ में क्या विपरीत भावना, जो व्यवहार में विसंगतियां उपस्थित कराने वाली विपरीत भावना जैसे उपासक में होती है, ऐसे तत्ववित में न होने के कारण तत्ववित का व्यवहार सम्यक ही होगा। ये कहा कि तत्ववित्तु लौकिकम सम्यक आचरेत, क्योंकि व्यवहार में और तत्वज्ञान में कोई विरोध नहीं है, अविरोधी है। विपरीत भावना तो सत्यत्व बुद्धि कराती है और प्रवृत्त कराती है, और तत्वज्ञान व्यवहार को बाधित के रूप में ही रखता है, क्योंकि तत्वज्ञान संज्ञक जो वृत्ति है वह अपने उदय के साथ साथ मन का बाध करके, अविद्या का बाध करके चली जाती है, और जाने से पहले जिसके चित्त में वह उत्पन्न हुई थी उसके चित्त में एक ऐसा अविनाशी सामर्थ्य प्रदान करके जाती है कि बाधित एक बार हुआ जो व्यवहार वह हमेशा के लिए उसको बाधित ही रहता है, कभी सत्य प्रतीत नहीं होता। और जो उपासक हैं उसका अज्ञान तो बाधित नहीं हुआ है ना, विपरीत भावना भी कारक है, वो सत्यत्व बुद्धि करा करके फिर दो सत्य का जैसा चिंतनीय ब्रह्म पारमार्थिक है, ऐसे ही विपरीत भावना बताएगी कि ये द्वैत भी पारमार्थिक है। तो दो समान सत्ता को विपरीत पदार्थों में विरोध होगा, अंधकार प्रकाश दोनों समान सत्ता वाले हैं तो दोनों में विरोध होता है। लेकिन इसमें कोई विरोध नहीं होता वास्तविक रज्जुत्व और प्रातिभाषिक सर्पत्व में। वास्तविक मरीचिकात्व रेगिस्तान में और प्रातिभाषिक जलत्व, इनका कोई विरोध नहीं है। इसलिए विवेकी पुरुष जल का व्यवहार करेगा कि ये जल दिख रहा है, लेकिन प्रातिभाषिक मान करके बाधित मान करके व्यवहार करेगा, इसलिए उसका व्यवहार सम्यक ही होगा। ये कहा कि तत्वविद्तु अविरोधित्वात् लौकिकम् सम्यक् आचरेत्। अब 88वें श्लोक का अवतरण है टीका में, अविरुद्धत्वम् एव दर्शयति। ये कहा कि तत्वज्ञान और व्यवहार इनका आपस में अविरोध है, विरोध नहीं है, उन दोनों के अविरोध को स्पष्ट करते हैं विद्यारण्य स्वामी जी 88वें श्लोक में। तो ये लिखा कि अविरुद्धत्वम एव दर्शयति, दर्शयति का अर्थ है बताते हैं, करता है विद्यारण्य स्वामी जी, विद्यारण्य स्वामी जी बताते हैं। क्या बताते हैं? तो अविरुद्धत्वम यानी अविरोध, किसका अविरोध? तत्वज्ञान का और व्यवहार का अविरोध बताते हैं। मायामय प्रपंचोयम् आत्मा चैतन्य रूपधृक् इति बोधे विरोधः को लौकिक व्यवहारिणः। तो कहते हैं कि अयम प्रपंच मायामयः, ये जो प्रपंच है द्वैत व्यवहार, ये कैसा है? तो मायामय है, यानी माया का विकार है, माइक है। मायामय शब्द का अर्थ है माइक, माइक का मतलब कल्पित प्रातिभाषिक। और आत्मा कैसा है? आत्मा यानी मैं, तो चैतन्य रूप अधिक, वह तो मात्र प्रज्ञान घन है, केवल निर्विकार चेतन मात्र है। चैतन्य यानी वो स्वरूप अर्थ में, स्वार्थ में शय प्रत्यय है, तो चैतन्य का अर्थ है चित, चिद्रूपता को धारण करने वाला, चिद्रूपता को धारण करने वाले का अर्थ है चिद्रूप। धृक शब्द का अर्थ है धारण करने वाला, ध्रिय धारणे से धृक बनता है ना, धारण करने वाला, किसको धारण करने वाला? चैतन्य रूपता को, का मतलब चिद्रूप है वो, प्रज्ञान घन है, तो आत्मा तो केवल प्रज्ञान ही प्रज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान ही ज्ञान है। और ये प्रपंच माया मात्र है। इति बोधे यानी ऐसा निश्चय होने पर जो कार्य कारणात्मक प्रपंच है वह मायिक है, कल्पित है, और आत्मा पारमार्थिक है। इस पर आत्मा यानी मैं पारमार्थिक हूं, इस प्रकार का निश्चय होने पर समान सत्ता पदार्थों का ही आपस में संबंध होता है, बाध्य बाधक भाव संबंध, निवर्त निवर्तक भाव संबंध, विरोध। तो विपरीत अलग अलग सत्ता वाले परस्पर विपरीत स्वरूप वाले पदार्थ होने पर भी अलग अलग सत्ता वाले हैं तो उनका कोई आपस में विरोध नहीं होता, निवर्त निवर्तक भाव नहीं होता। तो सारा प्रपंच तो उपाधि मात्र अनात्मा मात्र माइक है, और आत्मा यानी मैं मात्र अमायिक परमात्मा हूं, निर्विकार चेतन हूं, अधिष्ठान हूं, परमार्थ सत्य हूं। ऐसा दृढ़ निश्चय जिसका है तो अध्यास भाष्य में भाष्कर भगवान ने एक सुंदर वाक्य लिखा है ना, यत्र यद अध्यास तत्कृतेन अनुमात्रेणापि गुणेन दोषेन वा स न लिप्यते, स न संबध्यते। का मतलब है कि जिस अधिष्ठान में अध्यस्त का आरोप है उस आरोपित पदार्थ के गुण या दोषों से अधिष्ठान बिल्कुल संश्लिष्ट नहीं होता, जुड़ता नहीं है। अध्यस्त के गुण या दोषों से गुणवान या दोषवान नहीं होता, क्योंकि अधिष्ठान है पारमार्थिक, अध्यस्त है प्रातिभाषिक। तो प्रातिभाषिक और पारमार्थिक का कोई आपस में विरोध नहीं है। वास्तविक रज्जुत्व का कल्पित सर्पत्व के साथ कोई विरोध नहीं है। कल्पित सर्पत्व वास्तविक रज्जुत्व को हटा नहीं सकेगा। ऐसे ही आत्मा पारमार्थिक है और सारा प्रपंच मायिक है, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय जिसका है तो कहते हैं लौकिक व्यवहारिण। इस निश्चय के साथ व्यवहार करने वाला जो है उसे कहा गया लौकिक व्यवहारी, और उस व्यवहारी का कह विरोध, कोई विरोध नहीं होगा लौकिक व्यवहार के साथ, उससे वो सम्यक व्यवहार होगा। जैसे कुशल अभिनेता के द्वारा अभिनय में कोई गलती नहीं होती, वो कुशलता से अभिनय करते करते करते उसे इतना उसका अभिनय अभ्यास में आ गया कि शील बन गया, उसका स्वभाव बन गया। तो स्वभाव बनने से उससे कोई गलतियां नहीं हो सकती। जैसे आंखों का पलकों का स्वभाव है उन्मेष निमेश, तो आपको मालूम भी नहीं होता कब पलके गिर रही है यानी निमेश हो रहा है, कब उन्मेष हो रहा है उठ रही है। और आंखों को वो उन्मेष निमेशात्मक स्वाभाविक क्रिया करते समय किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता, क्योंकि वो शील बन गया, स्वभाव बन गया। ऐसे ही लौकिक व्यवहार सम्यक प्रकार से करते हुए भी ज्ञानी का जो ये निश्चय है इस निश्चय में किसी प्रकार का कोई विरोध उपस्थित नहीं होता, वो सम्यक ही कर लेता है। ये अविरोध का प्रतिपादन हुआ। अब आगे कहते हैं विरोधाभावम एव प्रपंच इति। अविरोध जो बताया गया 88वें श्लोक में उसका प्रपंच इति यानी विस्तार करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं। अपेक्षते व्यवहरितीर न प्रपंचस्य वस्तुताम् नाप्यात्मजाड्यं किन्तु नाप्यात्मजाड्यं किन्त्वेषा यः तक साधनान्येव कांक्षति। तो तीसरा पाद त्वेषा तक है। तो ये हैं व्यवहारिति ही यानी व्यवहार। तो व्यवहार को प्रपंच की वस्तुता की अपेक्षा नहीं है। व्यवहार प्रपंच को सत्य मानेंगे तभी होगा, ऐसा नहीं है। तो व्यवहारिति यानी व्यवहार अपने कारण के रूप में प्रपंच यानी द्वैत की अपेक्षा करता है। उसे द्वैत चाहिए व्यवहार को, व्यवहार की सिद्धि के लिए। वह द्वैत वास्तविक ही होना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। कल्पित द्वैत को लेकर के भी व्यवहार होता है। स्वप्न में कल्पित प्रपंच यानी द्वैत को लेकर के भी व्यवहार हो रहा है ना, इसलिए व्यवहार अपने कारण के रूप में द्वैत की अपेक्षा करता है, प्रपंच की अपेक्षा करता है, प्रपंच के सत्यत्व की अपेक्षा नहीं करता। कल्पित प्रपंच द्वैत से भी व्यवहार होता है। और व्यवहारिति ही आत्मजाड्यम अपि नापेक्षते, ऐसा अपेक्षते पद का यहां पर भी अन्वय करना और व्यवहारिति पद का भी। व्यवहारिति यानी व्यवहार, आत्मजाड्यम नापेक्षते व्यवहार के लिए, व्यवहार आत्मा की जड़ता की अपेक्षा नहीं करता। आत्मा जड़ हो तभी व्यवहार होगा, ऐसा नहीं है। आप व्यवहार की सिद्धि के लिए आत्मा के जड़ता की अपेक्षा नहीं है और प्रपंच के सत्यत्व की अपेक्षा नहीं है। प्रपंच सत्यत्व के बिना और आत्म जाड्य बिना व्यवहार की सिद्धि होती है। आत्मा की जड़ता, आत्मा की जड़ता का मतलब जैसे घटादि जड़ है ऐसे आत्मा को जड़ मानने की जरूरत नहीं है व्यवहार के लिए। आत्मा का जड़त्व निश्चित होगा तभी व्यवहार होगा, ऐसा नहीं। वैशेषिक लोग जो तार्किक लोग हैं ना, वे आत्मा का चैतन्य गुण मानते हैं और स्वरूपतः आत्मा को जड़ मानते हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आत्मा जड़ हो तभी व्यवहार होगा। तो चेतन आत्मा के चैतन्य को लेकर के भी व्यवहार होता, और का मतलब ये हुआ कि व्यवहार का कारण प्रपंच की सत्यता नहीं, व्यवहार का कारण आत्मा की जड़ता नहीं है। व्यवहार व्यवहार की सिद्धि के लिए कारण की अपेक्षा करेगा। तो व्यवहार का कारण है द्वैत, और वो द्वैत चाहे बाधित हो यानी प्रातिभाषिक हो या सत्य हो, उसे द्वैत चाहिए। सत्य द्वैत नहीं चाहिए, द्वैत चाहिए। तो स्वप्न में मिथ्या द्वैत होने पर भी व्यवहार होता है, ऐसे जागृत में भी जागृत का व्यवहार मिथ्या द्वैत को लेकर के भी हो सकता है। और ब्रह्मज्ञानी के लिए जागृत द्वैत वैसा ही मिथ्यात्मिन रूपेण निश्चित है ना, जैसा जगे हुए व्यक्ति को स्वप्न द्वैत मिथ्या है ये निश्चय रहता है। ऐसे परमार्थ स्वरूप में जो जग गया ब्रह्मज्ञानी, उसके लिए ये जागृत प्रपंच भी स्वप्न प्रपंच के तरह माया मात्र है, मिथ्या है, ये उसका निश्चय है। और आत्मा केवल चेतन मात्र है, प्रज्ञान घन है, ये उसका निश्चय है। और इस निश्चय को व्यवहार का विरोधी नहीं माना जाएगा। व्यवहार का विरोधी ये निश्चय कब होगा? जब इस निश्चय का जो विषय है, इस विषय से विपरीत अर्थ को व्यवहार का कारण माना जाएगा। निश्चय का विषय है प्रपंच मिथ्या है, प्रपंच का मिथ्यात्व, ये ब्रह्मज्ञानी के निश्चय का विषय है। और आत्मा चेतन है, ये ब्रह्मज्ञानी का निश्चय है, आत्मा का चिद्रूपत्व। तो आत्मा के चिद्रूपत्व का यदि व्यवहार के साथ विरोध होता, व्यवहार का कारण यदि आत्मा का जड़त्व होता, तो आत्मा मात्र प्रज्ञान घन है, केवल चिद्रूप है, चिदानंद रूप शिवो अहम मात्र है, इस निश्चय का विरोध माना जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, आत्मा की चेतनता का व्यवहार के साथ कोई विरोध नहीं है, व्यवहार के लिए जड़ता की, आत्मा के जड़ता की कोई अपेक्षा नहीं है, और प्रपंच के सत्यत्व की कोई अपेक्षा नहीं है। तो ब्रह्मज्ञानी का ही तो निश्चय है कि प्रपंच मिथ्या है, आत्मा चेतन है। इस निश्चय का व्यवहार के साथ कोई विरोध नहीं होगा। विरोध तब माना जाता इस निश्चय का जो विषय है उससे विपरीत अर्थ प्रपंच का क्या व्यवहार का कारण बनता। तो निश्चय से विपरीत अर्थ हुआ प्रपंच का सत्यत्व और आत्मा का जड़त्व। ब्रह्मज्ञानी का निश्चय है कि प्रपंच माया मात्र यानी मिथ्या है और आत्मा चेतन है, ये ब्रह्मज्ञानी का निश्चय है, तत्वविद का निश्चय है। और व्यवहार और ये तत्वज्ञान, इसका विरोध तब माना जाता कि तत्वज्ञान का जो विषय है उससे विपरीत स्वरूप को माना जाता व्यवहार का कारण। तो ब्रह्मज्ञान का विषय है प्रपंच का मिथ्यात्व, वह व्यवहार को कारणत्व रूपेण अपेक्षित नहीं है, प्रपंच अपेक्षित है, वह बाधित प्रपंच से भी व्यवहार हो सकता है। और व्यवहार को आत्मा की जड़ता कारणत्व रूपेण अपेक्षित नहीं है, इसलिए ब्रह्मज्ञानी का जो निश्चय है आत्मा चेतन है, इस निश्चय का व्यवहार के साथ कोई विरोध नहीं होगा। इधर में न तो व्यवहारिति ही प्रपंचस्य वस्तुता नापेक्षते, और व्यवहारिति ही आत्मजाड्यम अपि नापेक्षते। और यही तो ब्रह्मज्ञानी का निश्चय है कि आत्मा चेतन है, प्रपंच मिथ्या है, इस निश्चय का ब्रह्मज्ञानी के व्यवहार के साथ कोई विरोध नहीं होगा, अविरोध होगा, ये स्पष्ट हुआ। किंतु एषा साधनानि एव कांक्षेति, तो एषा यानी व्यवहारिति, एषा शब्द से लेना व्यवहारिति को, व्यवहारिति यानी व्यवहार, तो व्यवहार को प्रपंच का सत्यत्व अपेक्षित नहीं, आत्मा की जड़ता अपेक्षित नहीं, अपितु व्यवहार को अपेक्षा है साधनों की, साधनों की अपेक्षा। इसलिए कहा कि येषा यानी व्यवहारिति साधनानि एव कांक्षेति, तो साधन बताए जा रहे हैं, साधन बताए जा रहे हैं क्या क्या है 90वें श्लोक में। इसका अवतरण देखिए, कानि तानि व्यवहार साधनानि इत्यत आह, तो व्यवहार को जिन साधनों की आकांक्षा है वे साधन कौन हैं? ये आकांक्षा जब हुई व्यवहार के हेतुभूत साधनों को जानने की, तो 90वें श्लोक में विद्यारण्य स्वामी जी बता रहे हैं व्यवहार के साधनों को। मनोवाक्काय तद्बाह्य पदार्था साधनानि तान् तत्त्वविन्नोपमृज्ञाति व्यवहारोऽस्य नो कुतः। तो ये कहते हैं कि मनोवाक्काय तद बाह्य पदार्था साधनानि, व्यवहार के हेतुभूत साधन, व्यवहार को जिन साधनों की आकांक्षा है वे कौन हैं? तो कहते हैं मन व्यवहार के लिए अपेक्षित है, मन की आकांक्षा है व्यवहार को कारणत्व रूपेण, इसलिए मन को कहा जाएगा व्यवहार का साधन। और वाक यानी इंद्रिया, उपलक्षण है वाक शब्द, और काय यानी शरीर, तो मन वाणी और शरीर व्यवहार के लिए अपेक्षित है, ये व्यवहार का साधन है, ये आध्यात्मिक साधन है व्यवहार के। आध्यात्मिक कहा जाता है, आत्मा कहते हैं शरीर को, और शरीरम अधिकृत्य वर्तते, आत्मानम अधिक यानि शरीरम अधिकृत्य वर्तते इति अध्यात्मम, ऐसा यदि अध्यात्म शब्द का विग्रह करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है शरीर तथा शरीर के अंदर के पदार्थ को लेकर के जो चलता है उसे कहा जाता है अध्यात्म। हाँ, आत्मानम अधिकृत्य, आत्मानम यानी शरीरम, अधिकृत्य वर्तते यानी प्रवर्तते, तो आत्मानम अर्थात शरीरम अधिकृत्य वर्तते यानी प्रवर्तते यत्तत् अध्यात्मम, ऐसा अध्यात्म शब्द का विग्रह करते हैं तो अर्थ निकलता है कि शरीर निमित्तक, शरीर को तथा शरीर के अभ्यंतर पदार्थों को निमित्त मान करके जो होता है उसे कहा जाएगा अध्यात्म। तो ये आध्यात्मिक साधन हो गए, कौन? मन वाणी और काय शरीर, इनकी अपेक्षा है किसको? व्यवहार को, तो ये आध्यात्मिक साधन है। और आगे भौतिक साधनों को बताते हुए कहा जा रहा है तद बाह्य पदार्थ। तो तद बाह्य शब्द से आधिभौतिक तथा अधिदैविक को लीजिए। आधिभौतिक है घर, भूमि, ऑफिस, ये सब आधिभौतिक पदार्थ है, और अधिदैविक है इनके अनुग्राहक देवता, इनको कहा जाएगा तद बाह्य शब्द से। तद बाह्य तो ये कहते हैं कि मनोवाक काय और तद बाह्य पदार्थ। पदार्थ शब्द को मनोवाक काय के साथ भी जोड़ देना और तद बाह्य शब्द से भी जोड़ देना। तद शब्द से लेना आध्यात्मिक पदार्थों को, साधनों को, और उनसे बाह्य का मतलब शरीर से बाह्य जो पदार्थ, घर, ऑफिस आदि, ये हो गए बाह्य पदार्थ, तद बाह्य पदार्थ। ये हैं व्यवहार के साधन, साधनानी। कौन कौन साधन हैं व्यवहार के, जिनकी अपेक्षा व्यवहार को होती है? तो कहा कि मन की अपेक्षा है, आपके मन की अपेक्षा है व्यवहार को, आपके वाणी की अपेक्षा है, आपके शरीर की अपेक्षा है, और इन तीनों से बाह्य जो आपका मकान है, आपका ऑफिस है, आपका दुकान है, उसकी जरूरत है व्यवहार के लिए, ये साधन है, इनसे व्यवहार होगा। तो मनोवाक काय तद बाह्य पदार्था साधनानी, ये साधन हुए। और तान तत्वित न उपमृग्नाती, तो इन्हीं को तो व्यवहार इन्हीं की अपेक्षा करता है, इन साधनों की। और तत्वज्ञानी जो है, तान यानी तान पदार्थान, व्यवहार के साधनभूत जो ये पदार्थ हैं, शरीर व्यवहार का हेतुभूत, वाक व्यवहार का हेतुभूत, मन और व्यवहार के हेतुभूत बाह्य पदार्थ गृह आदि, इनको तान शब्द से लीजिए, तान पदार्थान। तत्वित न उपमृदनाति, तो तत्वज्ञान होने के बाद तत्वज्ञानी अपने मकान और ऑफिस में बुलडोजर नहीं चलाता, इसकी जरूरत नहीं है तो गिरा दो इनको, ऐसा करता है क्या? तो उपमृतनाति का अर्थ है नाश कर देना। अभी तक तो अज्ञानी था, व्यवहार कर रहा था तो इसकी जरूरत थी, और अब तत्व ज्ञान हुआ तो इनको ध्वस्त कर दो, ऐसा नहीं करता। तो ये कहा कि तत्वित तान न उपमृतनाति, ऐसा लगाना कि व्यवहार के साधनभूत जो ये पदार्थ है, स्वयं अपना शरीर, इसको नष्ट नहीं करता, वाणी को नष्ट नहीं करता, मन को नष्ट नहीं करता, और जो बाह्य पदार्थ है उनको भी नष्ट नहीं करता। जैसे पहले अज्ञान अवस्था में ये थे शरीर आदि और बाह्य पदार्थ, वैसे ही तत्व ज्ञान के भी बाद रहते हैं। तो फिर अज्ञान अवस्था में और ज्ञान अवस्था में अंतर क्या हुआ? अंतर इतना रहा कि पहले इनमें सत्यत्व बुद्धि थी, अब मिथ्यात्व बुद्धि है, इतना मात्र अंतर होगा। और व्यवहार के लिए इनके सत्यता की अपेक्षा नहीं है, ये पहले बता चुके हैं कि ये प्रपंचस्य वस्तुतां व्यवहारिति न अपेक्षते। प्रपंच की ये प्रपंच ये सारा है, मन भी प्रपंच में ही है, द्वैत में ही है, और प्रपंच का मतलब षड्यंत्र नहीं, प्रपंच मन, प्रपंच वाणी, प्रपंच शरीर, और प्रपंच ये बाह्य परार्थ, और ये इनकी सत्यता व्यवहार के लिए अपेक्षित नहीं है, ये मिथ्या रूप से भी व्यवहार के कारण बन जाते हैं। तो तत्वज्ञान करता क्या है कि अज्ञान के कारण जो इनमें सत्यपना था उसे हटाता है, जो व्यवहार का कारण नहीं है सत्यपना इनका, ये मिथ्यापना इनमें निश्चित हो जाए तब भी इनसे व्यवहार होता है। तो इसलिए कहा कि तत्वभीत तान न उपमृदनाति, और उपमर्दन शब्द का अर्थ लेना स्वरूप से नष्ट कर देना, व्यवहार उपयोगी न रहने देना। तो ये व्यवहार उपयोगी नहीं रहने देता ऐसा नहीं है, ये मिथ्यात्व निश्चय होने पर भी व्यवहार में उपयोग में आ जाते हैं, व्यवहार भी मिथ्या है और व्यवहार के साधन भी मिथ्या है तत्वज्ञानी की दृष्टि में। अद्वैत ही एक तत्व है, सत्य है, वहां व्यवहार नहीं है, व्यवहार अभिनय है, स्वप्न जैसा है, तो ये प्रपंच भी स्वप्न जैसा है। तो तत्वभीत न उपमृदनाति, इसलिए कहते हैं व्यवहारो अस्य नो कुतः, कुतः शब्द आक्षेप अर्थ में है, तो अस्य यानी तत्वज्ञानिनः, व्यवहारः कुतः यानी कस्मात् कारणात् न भवति, क्यों नहीं होगा, व्यवहार के कारणों को तो उसने नष्ट नहीं किया, व्यवहार के कारण तो बने हुए हैं, तो उसका व्यवहार क्यों नहीं होगा का उत्तर मिलेगा, जरूर होगा। तत्वज्ञान होने के बाद भी तत्वज्ञानी का व्यवहार होगा, व्यवहार के साधन उसके द्वारा नष्ट न किए जाने के कारण, व्यवहार के साधन विद्यमान होने से व्यवहार होगा और सम्यक व्यवहार होगा, अच्छी तरह से व्यवहार होगा, खूब व्यवहार करेगा और दुखी भी नहीं होगा, ये सम्यक व्यवहार है। व्यवहार तो करे, खेले, लेकिन दुखी ना हो। कई बार साधारण सी चोट लग जाए चलते चलते तब भी बहुत कष्ट होता है, और कभी कभी जब अंतिम कुछ ओवर चल रहे हो, क्रिकेट मैदान पर बैट्समैन चौका छक्का लगा रहा हो और उसको नस खींच जाए या कहीं चोट लग जाए, तब भी उसका वो दर्द, वो देख रहा है कि दो चार छक्के चौके लग जाए तो मैच जीता जाएगा, तो उसको भूल जाता है, अच्छी तरह से खेलता है ना। तो ऐसे ये मिथ्या इन साधनों से भी अच्छी तरह से खेल होता है, उसके लिए तो खेल है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में भगवान ने, भगवान व्यास जी ने लिखा ना कि तत्तु लीला कैवल्यम, ये प्रपंच क्या है, भगवान की व्यवहार लीला मात्र है, और लीला तो आनंद के लिए होती है ना, तो ये आनंद होता है, उसको दुखी नहीं होता वो व्यवहार से। ब्रह्मज्ञानी का व्यवहार ब्रह्मज्ञानी को दुखी नहीं करता है। तो ये कहा कि व्यवहारो अस्य नो कुतः, थोड़ी सी टीका है, दो वाक्य इसको देखिए। जो तद बाह्य शब्द है उसका अर्थ करते हैं तद बाह्य पदार्थ यानी गृह क्षेत्रादय, तत् शब्द से मन वाक काय को लिया गया, तत् शब्द से, और उससे बाह्य वो हो गए घर जमीन आदि, और तान मन आदि तत्वज्ञानी न निवारयती, तत्वज्ञानी इनको नहीं हटाता, इनमें सत्यत्व बुद्धि हट जाती है खाली, ये तो वैसे के वैसे रहते हैं। जैसे रेगिस्तान में फैली हुई सूर्य किरणों को थोड़ी हटाते हैं, या जल दिखने वाले जो सूर्य किरणों में दिखने वाला जो जल है उस जल को नहीं हटाता, लेकिन जल में जो सत्यत्व बुद्धि है विवेक से वो सत्यत्व बुद्धि हट जाती है, सत्यपना हट जाता है, बाकी जल तो दिखता ही रहता है, दिखने पर भी वो उसे प्रभावित नहीं करता। ऐसे ही ये कहते हैं कि तान मन आदिन तत्वज्ञानी न निवारयति, अतो अस्य ज्ञानिनो व्यवहारः कुतो न भवति। तो ज्ञानी का व्यवहार क्यों नहीं होगा, तो मतलब जरूर होगा। ये लिखते हैं कि भवत्येव, तो मिथ्या इन साधनों से तत्वज्ञानी का मिथ्या व्यवहार जरूर होगा। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।